क्या दुकान की डेकोरेशन, फर्नीचर वगैरह जिसकी कीमत निसाबे जकात को पहुंचती हो उस पर जकात वाजिब है? इसके माल में जो फर्नीचर है वो निसाब में महसूब नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। तो इस्तेमाल के औजार, फर्नीचर और जो भी इस्तेमाली अशिया हैं, गाड़ी, बस, जो भी इसके इस्तेमाल में, ये चीजें, इन पर ज़कात फर्ज नहीं होती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब।